أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. سورة السجدة دمكي سورة دي ترتیب په اعتبار سره دو درشم سورت دی پس د سورې لقمان نه او نزول په اعتبار سره پنځه اویایم سورت دی نازل شوی دی پس د سورۃ المؤمنون نه. کلمات په دې سورت کې درې سوه اتیا کلمات دي 380 او حروف پنځلس سوه اتلس پندرہ سو اٹھارہ حروف دي. ربط او تړون د سورۃ السجدې د سورۃ لقمان سره. سورۃ لقمان کې اثبات د توحید او دلائل عقلیه سره. د دې سورۃ کې با رد شرکې په نفی د شفاعت قهری سره. ردید د شرک به کوي نبی د شفاعت قهری سره چې الله نسو حضور باندې خلاصول نشي کولای. یدايه سوره لقمان اخری آیت کې ویل ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. دا سوره السجده دا تفصیل د دا آیت بکې دا اخری آیت. یادار ہے چې سورہ لقمان پاول کی ترغیب قرآن طرف تا اور قرآن سلور صفات ذکر کول. مجھے سورت پاول کی ترغیب دے قرآن طرف تا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. رب تی اسمی لدی سورت آویلے شو دی سورہ فاطر پورے. داور سورت چی دا فرق دے فمین دا حال دا مومن و کافر. مؤمن او کافر موحد او مشرک دا دواړه نه دي برابر. د دې لپاره ماخذ چې آش پاړه سم آیات ده. یو آسو دی چای الله یې کړې ده کافرانو حال یې ګرکاوت کله سم آیات کې فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا. دیش پاڑا سمایات کی دائن حالت تمومن بالکل مختلف ہو تتجاب جنوب مان المزاج ہیں. چکلے دوار صفتنا ذکر اکلل اتل سمایات کی ویل اف من کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا استوون. داور صورت چرا اوفر کمین دحال مؤمن او کافر کی صورت چرا دا ٹول دو بابونا دے. اول باب چې هغه اتلسم آیات پورې دی. صدیفہ اول کی ترغیب دے قرآن طرف تا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ. دریم آیات کی بس زجر ورکی منکرینو تا ام یقولون افتراہو. بعضن دری دلائل عقلیہ ذکر کئی سلورم آیات تینزم کے و بیغم آیات کے دری دلائل عقلیه و ذکر کئی. یا بس زجر او زورن اور کئی پا انکار دا آخرت بنده چی دی قیامت نا انکار کئی. لسم آیت کی وقالو ایزا ظللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید. اور جواب دائی دا انکار بکئی قل یتوفاکم ملک الموت اللذی وکل بکم ثم الى ربکم ترجعون. یا به تخفیف اخروی ذکر کئی دول سم آیات کی ولو ترائز المجرمون ناکسو روسیم عند ربهم ربنا افسرنا و سمعنا فرجینا نعمل صالحا او بیا با اشارت او زیر ورکئی پنزل سم آیات کی حالت د مومنان به ذکر کئی او بیا دا آیت پارا بشارت او زیر ورکئی سم آیات کی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزا میں مکان یا عملون یہ بات ہے نا بل باب بھی الف لام میم اللہ ہوئی گی فمانا دی حروف باننے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین نازل دل د دې کتاب چې شک نشته په دې کې د طرف رب العالمین نا کتاب رااله د نو پاک شک نشته الله د طرف نه بغیر د شک شوبین رااله راسیدلې ام یقولون افترا کله د الله د طرف نه رااله د نو پاک شک هم نشته محفوظ را سیدلے دے اچھ سوک پائے بانے اعتراضونا کہو آئیت نسبت دزرو کے انوائیت زجر حضورنا ام یقولو نفتراہو آئے وائی دے اچھ زال نے جوڑ کرے دے دیل را بل ہوا الحق من ربکا بلکی را حق دے دطرف دربستانا دیر پایا چوی روی آئے قوم لرج چن دیر آلے تا من نظیر یہ رول کن کے من نظیر ما من رسول یا نبین رسول نبی ورتن لرا لمعرف کی وئی من قول کمک استان لعلہ یهتدون لذیر پاچنی ہدایت ممی اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستت ایام اللہ عزاد دے پیدا کری دی اسمان اللہ عزمہ کی و آشی بمین زدی کی فی ستت ایام پان لازر شپہ ورزو کی شپہ لمحو پان لازر شپہ ورزو کی سم مستوال اللہ عرش بیا برابر دے پارش بننے مالکم من دونہی من ولی ولا شفیع نشتے تاثرہ ما سوا دانا نسوک دوستا و نسوک سفارشی اللہ نے سوا بل سفارشی نشتے اللہ دے اذن نبی غیر سوک سفارش و شفاعت نشتے دولے افلا تتذکرون آیتا سو پلنو نسیت ناغلے مانا نسیت اختل لبکار دی یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون امتدام کے اللہ تعالی دکار دسمان دے طرف نا یدبر الامر تدبیر گئی من السماء الى الارض چرالی گیا الى دسمان نظم کیتا ثم يعرج اليه بورخي جايتا في يوم الفايروس كي كان مقدارو الف سنه جدا انداز دای د زر کالو مما داینا تعدل جتا شماره دې آیت په تفسیر کې دو قول دي یو دای چې مراد دا الامر نه مراد هر کار د کارونو دی عالم شي چار یو کار دی چې کت عالم اسفل کې دی انسان د کار کې او پزمګه کې چلیږي ثم یعرج الیه یعرج بیا په معنا د یرجع سره او دیگه چې کم ضمیر دی اراجه دی هغه امر تا ادا فی یوم دا متعلق دے پیا اور جو پورے امراد بر یوم نہ یوم القیامہ میں به حاصل دای چې مقدار او اندازه د ورځې قیامت دا 5000 زر کال باندې ده. او ورځ د قیامت چې ده آر دنیا د ورځو په نسبت سره د زر کالو برابر یو ورځ ده. دا صورت پا صورت کې یوم المراد یوم القیامه چې کله امر المراد هر کار د کارونو د عالم شي ادا فی یوم دا متعلق شي په یارو جو الیه بوره. دیم قول لای چې الامر المراد او وحدا او او وحی راضی واسه جبرئیل علیہ السلام سره اسمان نظم کی طرح لیږي. دل دبیا ینزلو فیل چیدے آ مقدر دیں فینزلو او دا یا رجو کی زمیر دے دا راجی دے جبریل علیہ السلام تا او بھی یوم نبا مراد چیدے ورز دا دنیاوی او دا فی یوم دا متعلق دی په دوه فعلونو پورې یو په یو رجوع پورې او دویم په فعل مقدر پورې چا ینزلو بیا ودای او د فی یوم انما مراد چې اورز د دنیاوی بیا دای چې دا جبریل علیہ السلام چې دا را کوزیږي د اسمان نظمه کې توخی چې نظمه کې اسمان تا یو رس کې چې د مزل او اندازه دای په لازر زر کالو باندې 500 کال چې د اسمان نظرات دو دیو 500 کال دا بر باندې دو دی زر کال دی ټول او دا د زر کالو مسافت چې د جبرئیل السلام په یو رس کې توی کوي په یو من لږ ساعت کې يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم انتظام کے اللہ تعالی ذکر دبرنا چرالی کی اس مکیتا ثم يعرج اليه بیاورخی جا دب یورس کی چھ دے انداز دای انتظار کالنا مما داینا تودون چھ تا شمارے دے آج چھ د سورې معارج د سلورم آیت سره ظاهرن تعارض دی ځکه آیت راځي قال کان مقدار 50000 سنه 50000 کاله یو ورځ ده. دلته وایي 1000 کاله یو ورځ ده. دا نه علما مختلف جوابونه کوي. یو جواب دا کوي چې اصل کې پاګې اشاره ده ا منازل د اخرت د قیامت د پاره مختلف منازل مختلف منزلونه دي او پاګه هر یو منزل چې اپ الله زر زر کال باندې 50 منازل دي نو ټول 50 زر کال شو. یادار چې کوم کافران به دین دي پای باندې او دای په نظر زر کال باندې او چې کوم استاد المؤمنین دی نافرمان پای باندې او دای په نظر زر کال باندې او گدوال او لندوال دا په اعتبار دا عمل سره دی او په اعتبار دا سختی سره چې سمر چا بنی سخت دی رئی نو آو مربا تاوگ دی ذالک عالم الغیب و شهادت العزیز الرحیم دا ذات چه عالم دی پپٹو پکارو بنی ضرور دی و رحم کنگی دی الذي احسن كل شيء الخلق خلقه وبدا خلق الانسان من طين آزاد چې خسته جوړ کړل دي هر چیز لرا پیدائش دا او شروع کړل دي پیدائش دی انسان له خټه ال انسان من اصل انسان چې آدم علی السلام دا پیدائش د خټه شروع کړو ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين بيئي قرزو لئي دي عن نسل دا دارا كل شوي دا عبو سليلنا دا انسان نور نسل بیا دا نطفه نه پیدا کی د ساز غنا ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده بے برابر کا ایلرا او پوکی وا پاکی روح پلنا پاکی انقلابات جا نطفی بیاین علاقہ جوڑشی بیاین مزعج جوڑشی او بیاین غوکا و بیائی تا اڈوکی او بیاین غوکا و راوز پلشی مختلف انقلاباتو از سورہ مومنون دی اللہ سم آیات کی تیشیو ونفق فیہی من روحی او پوکی پاکی روح پلنا اضافت د روح الله تعالی ته دی ونه ذکر روح د پیدائش د پار ظاهری اسباب نشته ظاهری ماده نشته وجعل لكم السماء والابصار والافئده پیدا کړی تاسو له وګونو سترګې وزنه دا درې ذکر کول ځکه معرفت د اشیاء او جهات لري نو دا په دې درې واړو سره قليلا ما تشکرون دلک تاسو شکر وباسه وقالوا اذا زللنا في الارض الا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون اذا نزجر وزورن اور کی اچا دچا انکار کی د قیامت نہ اعتراض نہ کی اوای دی کلچے ورخ من پزمک کے ا من با خامخا الا لفي خلق جديد ایوب پیدائش نوی کے هم ببیر دراجون دیگیو بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکی دیجی دی ملاقات در اخبرنا انکار کن کی حدیث دا اعتراض کی نو قیامت نمانی زکر قل لی توفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الى ربکم ترجعون دا جواب دای دا انکار دے چی تاسو انکار کوئی خلاد بانی فرشتہ مقرر کلی ملک الموت ابن روحنا اخلی تو دوائی صاحب اخلی استاز نام ملک الموت فرشتہ دا مرک اغا وکیل بکون چا مقرر دے شوی دا پتا سبرنی بیا تاسو قل رب تربتا واپس دے شوی تاو بانی یو فرشتہ مقرر شوی فرشتہ دا مرک جائے تا ملک الموت ویلے کی سورہ نساء کی آیت تیر شوی 97 نمبر آیت اور سورہ انعام کی اوش پیتم آیت و علت سغید جمع راوڑی وی تتوفاہم الملائکہ الملائکہ جمع راوڑی والتا اور دلت مفرد راوڑی دی دینا مپسین دو جوابونه کوي یو جواب دای چې ملک الموت دایو فرشتہ راو دای سره نور مرګری تابعدار ملائک ورسي کلا کلا د زنو ارواح د قبض کولو د پاره په خپل باندې لاړ شي په خپل روح قبض کی او د بعد د پاره نور ملائک اولیږي دیو نه دلته ملک الموت مفرد راوړی د سوره نساء او سوره انعام کې جمع راوړی ده بدل تجی هم بصیرین روایت نقل کلی د تصرف عامه او د علم عامه د اسرائیل دا ملک الموت پای کې روایت مرفوع نشته بلکې ټول منقطعات دي ضعیف روایتونه دي ثم یا ربکم ترجعون بیا تاسو خپل رب طرف ته واپس ته شئ ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم دی آیت کی ذکر دا تخویف اخروی دی ولو ترى کل جوین تا اذ المجرمون کل چی مجرمان چی کتا کلی وی سرون اخفل پنیز در اخفل اخفل رب مخی تا وی سرون اخفل کلی وای با ایر بس منگا اولی دمنگا واوری دمنگا پس واپس کی منگا عمل با حکم نیک یقین المیوقی یقین کونکی من اس یقین کو وارسم لید ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولكن الحق القول لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین دا هم تخویف کی داخل لے اگر چل دا اوتے من نخام خاور کلے بے من ہر یون پس ہدایت دائے زور وم با هدایت قبول کړي هم دا څونه کړل ځکه ایمان جبری چې ا مطلب نه نه مطلب د الله په نسبانه او باعث د ثوابونو ا ایمان له چې په اختیار سره راوړل شي ولكن حق القول مني لك الفرشيد فيصل ذا زمار ظلم لا لأملا أن جهلما من الجنة والناس أجمعين شخام خاردكم بجهلم لرا دفيريان وإنسانان وغلنا فزوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إلا نسيناكم وزوقوا عذاب الخلد دی آیت کی ذکر دا سبب العذاب دے سبب دا عذاب ذکر کئی وس اوسا کے عذاب بسبب دائے چیتا زیر کلیو ملاقات دا ورز استاسو چیتا دے دی ورز ملاقات امیر کلیو ایلا نسیناکم یقین المحیر کلی تاسوانا ترکناکم پریم خود التاسو لرا عذاب کی پریم خود وزوق و عذاب الخلد و اسق عذاب امیشوالی بما کنتو تعملون پس افدائی چتا کم عمل لکول انما یؤمنو بی آیاتنا الذین اذا ذکرو بی آ من کی حال دا منکر ذکر کی چیا اللہ تعالی ارکلے دا اللہ ملاقات ارکلے ردی آیت کی حال دا مومن ذکر کی و آیت بشارت انما يؤمنوا بآياتنا الذين يقين الايمان لري باتن زمبانيا كسال کله چې پنور کله شه د پایبل نه نو خر سجدو پريوزي سيدا کول کو تسبيح واي سرد حمدونو درو فلا او بلا استكبر الودي تکبر نه کوي دلته دای درې عمل نه ذکر کړیو عمل دای سجده دا دریم آ تسبیح او حمد دی وسبحوا بحمد ربهم او دریم آ لا یستکبرون تکبر نہ کئ دیگی اشارہ دا او اعمال د اللہ منو تا زګه سیدہ چې دا عمل د اللہ منو دی لا سونو پاګ استعمال کی په تندې مخدا او تسبیح چې او حمد دا عبادت د جبه دی او عدم الاستکبار تکبر نہ کول دا عبادت د زړه دی تتجافا جنوب مان المساج لریکی ڈڑی زید بسترونا یدعون ربهم خوفا و طمعا رابلی رو پل رو پی رو پتاو بالنے و مما رزقناهم ينفقون او بعدی دا سنا چمو اکلی دیوتا خرچ کئی پلار دلہ کے دائن خرچ کئی ولا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين مکه ذکر دا اید اعمال او کچ آیت تکبر نہ کی آیت سجدے کی آیت حمد نہ وے آیت اللہ نہ یریگی اللہ تم امید ساتھی دی آیت کی آیت بشارت اخروی ولا تعلم نفس البس نہ بوئی گی او نفس نہ بیجن یو نفس ما په ځوانه او خپل لهم چې پټ ساتل شي د دیو د پاره من قرۃ اعین د خالص ترغنا ا نعمتونه چې الله تعالی دې انسان د پاره پټ پیدا کړي جنت کې ور کوي ا دیو تعالی نه معلوم جنت کې معلومي حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه په نقل وال متفق روایت ده آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چل اللہ تعالیٰ فرمائی عادت دو لعبادی الصالحین مالا عین رات ما تیار کلی دی دپار دو قلو نیکانو بندگانو مالا عین رات آج استرگو دو دنیا لی دلی ندی ولا اذن سمعتا ندی دنیا گو گنو اوری دلی ولا خطر على قلب بشر او بیا دا آیت پی وقرو انشیتم فلا تقرأ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون بدلور کی دیشی بس او دائے بلنے چی دی عمل نکل افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوی نزلا بما کانوا یعملون د دې نن دویم باب د تر اخر د صورت پورې په دې کې ذکر د تقابل د اهل ایمان او د اهل کفر دی کافرانو مومنانو منځ کې تقابل ذکر کړي، بیا منکرینو ته زجر او زورونه باور کړي، او بیا تخویب باور کړي. دو آیاتونو کې زجر او زورونه او تخویب، او بیا به حال د موسی علیه السلام ذکر کړي او د هغه تابعدارو په طریقې د دلیل نقلي سره درې آیاتونو کې ذکر کړي. ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریۃ من لقائه وجعلناه هدى لبنی اسرائیل، او بیا تخفیف او زجر پتری آیاتونو کې اخر کې تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، آیا هغه څوک چې دی مؤمن دا په شان دا چا باندې کېدای شي چې فاسق، ان یو سړی فاسق دی نا فرمان د الله منکر دی، او دویم چې دی دیندار دی، دا دواړه برابر دي، نه دي برابر، لا یستول، نه دي برابر، ځکه یو ته چې الله را دي دپاره جنتونه تیار کړي او دویم دپاره اور. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، هر چا کسان دي چې ایمان راوړی دی او منلی کړي دي، نیک نو د هغه لپاره باغونه د اوسېدو دي، جنتونه د اوسېدو باغونه بي، نزلا بما كانوا يعملون، تیار مېلمستیا ده په سبب د هغې چې دوی کوم عملونه کول. واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها، او هر چا کسان نه چای فاسقان نه فسیدو ورته دای ور دے، هر کله چې آی اراده کی دا چراو زی دای نان واپس وکلی شي پای کې، او او ویلې شي ای ته اوس کې عذاب دور آی کنتم بی تو کذبون، چې تاسو دای تکذیب کاو عذاب سکے. ولنزیقلنا من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر، او خام خاو بسکو من قیت عذاب نزدے دون العذاب الاکبر، مکد عذاب لینا العذاب الادنى نمراد عذاب دو دنیا دے، او عذاب اکبر نمراد عذاب دا آخرت یا عذاب دا قبر دے. لعلهم يرجعون، لذي پاية چاية راو بسير ماسي وقناهن. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، أسوك دلوي ظالم دا چانا چاتا پلنا ونسيت ورقلشي پاتنو درق بالباني من مخوار داينا. إلا من المجرمين منتقمون، یقینا موږ یو د مجرمانو نه بدله اخیستون کې. دا شوق د الله د آیاتونو نه مخړی، دا سړی ظالم او مجرم دی، دا سړی نه الله تعالی بدله اخلي. ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریۃ من لقائه وجعلناه هدى لبنی اسرائیل، درې آیاتونو کې حال د موسی علیہ السلام نقل کوي طریقې د دلیل عقلی سره. یقینا لوور کلام موسی علیہ السلام ته کتاب، فلا تکن فی مریۃ من لقائه، پس مگه گا بشکه د ملاقات دا غنا، لقاء دا دا درې مانو باندې راضی، کله دا راضی په معنا د ملاقات سره، دارنگی دار راضی پا مانا دا قبل اولو آخستلو سرم، بے لقائه کی اضافت دیں، یا دا اضافت مفعول تا دیں یا فائل تا دیں. و دا هو زمیر دا یا راجع دے مرجع کی دری اقوال دیں، یا دا راجع دے الکتاب تا، یا دا راجے دے موسیٰ علیہ السلام تو، یا رب تا. دیو ندی کی بیا مفسرین نو پنځم آنے تقریبا نکلی دی، اول مانا آئے کئی نوئے، ولقد آتینا موسیٰ الکتاب، یقینا ورکلم موسی علیہ السلام دا کتاب، فلا تکن فی مریۃ، تا پس مگه گا بشک د قبل اولو د موسی علیہ السلام د کتاب لرا مل لقائه موسی علیہ السلام دا کتاب چې آج قبول کړي دي دغه شک ونه کې دو معنی تی ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ور کلام موسی علیہ السلام د کتاب فلا تکن فی مریۃ من لقائه پس مگی گتو پشک دا غسلستانا مثل دا کتاب لرا رسائن کتاب چل اللہ تعالی موسی علیہ السلام دو ور کلام نتا تو بشان دا ایدر کئی دیکھ شک مکا مگی گتو پشک دا غسلستانا مثل دا کتاب لرا دریم مانا کئی ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ور کلام موسی علیہ السلام دا کتاب فلا تکن فی مریۃ من لقائه پس مگی گا پشک کے تو مخامخ کے دلستانا پشان دا موسی علیہ السلام دا مصیبت نسرا شک کی نشی مانا دا چیس رنگی تکلیف نا مصیبت نا موسی علیہ السلام منیر آلین دا بکتام رازی مکی گتا پشک که دا مخامخ که دلستانا دا مصیبتونو سرا پشان دا موسیٰ علیہ السلام رسولو رمع مانا ولقد آتینا موسیٰ الکتاب یقنا الورک لهم موسیٰ علیہ السلام دا کتاب فلا تکن فی مریت من لقائه پس مکی گتا پشک که دا ملاقات کولو استاکی دا موسیٰ علیہ السلام سرا پشک دا معراج کے استاد موسی علیہ السلام سره ملاقات شوه دا ملاقات د ارواح د انبیا او شوه مکی تبرانی په حوالہ سوره بن اسرائیل کې حدیث سره شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو مصلیت لی النبی وصلیت به مرقات کې ملال قاری رحمۃ اللہ علیہ ولسم جل کې بار بار لیکلی چې دا تمثل د ارواح د انبیا او شوه انځو معنی کوي ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ور کلام موسی علیہ السلام د کتاب فلا تکن فی مریۃ پس مگی اتو پشک کے مل لقائه د ملاقات تانا د خپل رب سره ملاقات تانا د خپل رب سره وجعلناه هدل لبنی اسرائیل او ګرځولم ایل الهدات د پاره د بنی اسرائیل وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا او ګرځولي او جوړ کړی موږ داینا امامان د دین امام دلته عام د انبیاء او علما ټول د شامل دي دغه سوره بني سوره انبیاء کې د شوی درې او ایمات يهدون بأمرنا جاي په بیان کو په حکم زون باندې لما صبروا هر کله جاي صبر وکړو صبرو معنى صبر عن الدنيا مراد دل ده صبرو عن الدنيا سفيان سوري اقتاد رحمة الله عليه وي اي صبرو صبر سرچه فائد سردير سملاوي دل ده امام نكسير رحمة الله عليه قول ده علي رضي الله عنه نقل قليله وي الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد صبر د ایمان لپاره دا ضروری دی لکه انسان د جسد جسه لپاره دا سر ضروری دی وکانو بیا آیاتنا یوقنو لو پایتون زنبان یقین کونکی ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامت یقینا رب ستاسو فیصله وکړي په منځ دای کې ورځ د قیامت فیما کانو فیه یختلفون پاس کی جی پائے کے خلاف کا اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبل من القرون یمشون فی مساکنهم الا فی ذلک الآیات افلا یسمعون دا زجر دے دویم فرقی تا کیا منکرین نے حاصل د زجر ځای چې په کار دا چې مخکنو قومونو نه عبرت واستي وي په دې عبرت ناري اولم یهدی لهم آننی کار شوی دیو تا چی سمرال اکریم مکی دیونا پیڑونا یمشونا بی مساکنیم چی گرزی نی پس اینو رو سیدلو دائکیں ایلن فی ذالک لآیات یقن الفدی کی خام خان دی دلائل دی بردی افرا یسمعون آید یورینا اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرج فنخرج به زرعا تاكل منه انعامه وانفسهم فلا يبصرون دام زجر دے دے منکرین تا چی دی داخلی دلائل نہ ہم عبرت نہ لے آئے دے نگوری چی اقنان چلو من اگول رسمک او چی تا زمک شڑی تا الجرج شڑ ازمک پتا دو اکرم رحمت اللہ علیہ فرمائی جرز آئزمکی دویلے کی لانبات پیا چی پاہ کی شنکی و پاہ کی بوٹی مجھے پاہ کی نئی پاہی بن اللہ صلاح بارانو کی فنخرجو بہی زرن فسراو باسو پاہ صرف بسنو آتا کل منہو علامم چی خریدائن ساروی دیوان بسنو دی بخبرو ما فلایو سرون آئیدی گورین ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينصرون دا آيات دا متعلق دي فنجشتم آيات سر فنجشتم آيات قيل إن ربك ويبسل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون دي بكم سكي اختلاف قيل الله بدعي فمينس كي بيسلو كي زید دپوسونه شروع کړي دا فیصله وکړي ويقولون متى هذا الفتح وايد چې کله به دا فیصله کوي وي تاسو رښتینی قل اردوا يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ورز فیصله فائدہ به نه کی آی کسانو دا چې کفر کړي دی ایمانونو دا ولا ينذرون ان بعید مهلت ورکړي شي بارزان هم بس مخواڑو دائنو انتظار کو یقین نائی دی انتظار کو ان کی سورہ الف لام میم سجدہ کے ذکر د ابتدا د خلق الانسان انسان نے پیدائے ذکر پائے گے ختم آیت کے وبدا خلق الانسان من طین دانگی ذکر دا توکیل دا ملک الموت قولی اتوفاکم ملک الموت اللذی وکل بکم یہ اول سم آیت کے دانگی دی سورہ الف لام میم سجدہ کی ذکر دائی موت بن اسرائیلو وجعلنا منهم ائمت یادون بی امرنا لما صبروا سلیل اجتماع آیت کے دارنگی ذکر دا ملاقات دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے بنا پہ یو تفسیر بانی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ دارنگی تفریقہ و جداوال بین المؤمن والکافر دائب منز کی جداوال و تفریقہ ذکر کولا بسم اللہ الرحمن الرحیم